Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 marca, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Filip Jarek. Trwają przygotowania do polsko-amerykańskich spotkań na najwyższym szczeblu, zapowiedział w Trójce prezydencki minister Adam Kwiatkowski. Mężczyzna podejrzany o skatowanie 4-miesięcznego psa trafił do aresztu. Grożą mu 3 lata więzienia. W tym serwisie też o obchodach tybetańskich Dni Pamięci. Adam Kwiatkowski z Kancelarii Prezydenta potwierdził w radiowej Trójce, że przygotowywane są polsko-amerykańskie spotkania na najwyższym szczeblu. Jak mówił, dobry stan relacji między Polską i Stanami Zjednoczonymi potwierdzają ostatnie wypowiedzi rzeczniczki Departamentu Stanu USA oraz rozmowy polskich przedstawicieli za oceanem. Te relacje są dobre i to są wnioski, które płyną ze spotkania zarówno pana ministra Magierowskiego, jak i pana ministra Szczerskiego w Waszyngtonie. I z tych informacji, którymi my dysponujemy, to też trwają prace i przygotowania do spotkań na najwyższym szczeblu. Z kolei poseł PO Rafał Grupiński mówił w Trójce, że dyplomacja amerykańska jednoznacznie uważa, że obecna atmosfera nie pozwala na rozmowy na najwyższym szczeblu. Język dyplomacji amerykańskiej jest w tej chwili nieco łagodniejszy niż w pierwszych oświadczeniach Departamentu Stanu, ale jednocześnie jednoznaczny. Sam minister Jacek Czaputowicz przyznał, że jest tam wyraźnie powiedziane, że dopóki nie zostaną pewne rzeczy naprawione, nie jest mile widziana żadna wizyta czy żadne rozmowy na najwyższym szczeblu. Portal Onet.pl poinformował przed kilkoma dniami, że jest w posiadaniu poufnej notatki, zgodnie z którą w związku z uchwaleniem nowelizacji ustawy o IPN-ie amerykańskie władze miały ograniczyć kontakty z Polską na najwyższym szczeblu. Onet.pl wezwał MSZ do opublikowania dokumentu. Notatka, jak to określił portal, ujawnia fatalny stan stosunków polsko-amerykańskich. Resort wszczął postępowanie, które ma ustalić, czy doszło do wycieku służbowej dokumentacji, w szczególności niejawnej, oraz kto mógł być źródłem takiego przecieku. Zarówno amerykański Departament Stanu, jak i polskie władze zdementowały doniesienia o rzekomych sankcjach nałożonych przez Stany Zjednoczone na Polskę. Bartosz D. jest już w areszcie w Toruniu. Mężczyzna podejrzany o skatowanie 4-miesięcznego psa ma postawiony zarzut znęcania się nad zwierzętami. Za to przestępstwo mieszkaniec Chełmży był poszukiwany listem gończym, mówi Artur Krause, prokurator okręgowy w Toruniu. Jeszcze przed wydaniem listu gończego warunkiem jego uzyskania było przedstawienie podejrzanemu blankietowych zarzutów, co też prokurator uczynił, zarzucając mężczyźnie znęcanie się nad zwierzęciem. Poszukiwany mężczyzna faktycznie w dniu wczorajszym został zatrzymany przez policję. Podstawą do poszukiwania tego mężczyzny był list gończy, który opierał się na postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu na okres 14 dni. Dalsze czynności prawne wobec mężczyzny prokurator zaplanował na poniedziałek. Po kilku godzinach od wypadku drogowego w Skrzydłowie w Zachodniopomorskim przywrócono normalny ruch na drodze krajowej numer 6 w tamtym miejscu. Przed 8 samochód osobowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Zginęły 4 osoby. Na koniec jeszcze zagranica. W Dharamsali, nieformalnej stolicy uchodźców tybetańskich w Indiach, trwają obchody tybetańskich Dni Pamięci. W tym roku poświęcone są 59. rocznicy antychińskiego powstania w lasie, 30. rocznicy protestów z roku 1988 oraz wydarzeniom z roku 2008, kiedy pokojowe demonstracje Tybetańczyków zostały brutalnie stłumione przez chińskie władze. Obchody tybetańskich Dni Pamięci rozpoczęły się zgromadzeniem setek Tybetańczyków na dziedzińcu świątyni buddyjskiej nieopodal rezydencji 14 Dalai Lamy. Duchowy przywódca Tybetańczyków, który zrzekł się władzy świeckiej w roku 2011, nie brał w nich udziału. Orędzie do narodu tybetańskiego wygłosił prezydent na wychodźstwie Lobsang Sangi. Podkreślił trudną sytuację Tybetańczyków w zdominowanym przez Chiny Tybecie. Od początku okupacji Tybetu władze chińskie poddają Tybetańczyków nieustannym represjom. Raporty Freedom House z roku 2016 i 2017 uznają Tybet za drugie po Syrii miejsce nieprzestrzegania praw człowieka. Tybetański polityk przypomniał, że Chiny militaryzują Wyżynę Tybetańską oraz prowadzą na dachu świata gospodarkę wyniszczającą środowisko naturalne. Po zakończeniu uroczystości setki Tybetańczyków przemaszerowało uliczkami Dharamsali niosąc tybetańskie flagi. Krzysztof Renik, Dharamsala, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie na zachodzie i południu opady deszczu, a na Podlasiu deszcz ze śniegiem i śnieg. Od 3 do 10 stopni. Wieczorem i w nocy pochmurno, na południu mgły. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 2 w centrum i 4 na Dolnym Śląsku. Niedziela pogodna i ciepła. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa płyta zatytułowana Violence. Spotkanie, wywiad i co najważniejsze sesja z 4 piosenkami. Zostały nagrane tutaj, w najlepszym studiu radiowym na świecie. Studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

Wyprawa w świat z lat dawnych, projekt pod szyldem DRC Music, nagranie Hello na rozpoczęcie drugiej godziny Radiowego Domu Kultury. No i tradycja, czyli skrót wydarzeń w telefonicznym skrócie właśnie, dzwoni Jan Niebudek. W telefonicznym skrócie. We Francji jest Francja, w Niemczech Niemcy, nawet w Czechach są Czechy, a w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli spotkanie z Dorotą Masłowską. A zaprasza na nie dyrektor muzeum Tomasz Tyczyński. Jak myśleć i pisać o współczesnej kulturze, żeby nie znudzić czytelników i siebie, zastanawiać się będą w najbliższą niedzielę 11 marca w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli Dorota Masłowska i Zofia Król. To kolejne spotkanie z cyklu Pisarz i Krytyk. Cykl ten opadliśmy na takiej zasadzie, że z wybitnymi piszącymi literaturę rozmawiają wybitni piszący o literaturze. I trochę inaczej niż to obserwujemy w przestrzeni publicznej. My zapraszamy ludzi, którzy się lubią, cenią, może nawet przyjaźnią, co nie oznacza, że w tych rozmowach nie ma sporu, ale nie ma w nich złości i nie ma w nich agresji. To w życiu publicznym coraz rzadsze, więc tym bardziej warto posłuchać. Co prawda, jak to będzie z Dorotą Masłowską, to nigdy nie wiadomo, bo to bardzo, bardzo ekspansywna osobowość. Z Witoldem Gombrowiczem łączy ją pewien rewolucyjny stosunek do języka i choćby pierwsza powieść, myślę, na to zabiała w polszczyźnie już z perspektywy, to widać trochę tak, jak właśnie Ferdynand Gombrowicza. Zofia Król, która będzie tę rozmowę prowadziła, to przypomnę, naczelna dwutygodnika.com, w którym felietony Masłowskiej zatytułowane Jak przejąć kontrolę nad światem nie wychodząc z domu, ukazują się od kilku lat i pretekstem do tej rozmowy będzie właśnie książka, która wyszła, te felietony zebrane. Masłowska staje się tam, myślę, ku zaskoczeniu jednak wielu jej wytrwałych czytelników, badaczką, ale taką badaczką niekonwencjonalną, jest wszechstronna, jest trochę szalona. Jak twierdzi Zofia Król, jej metodą badawczą wobec kultury popularnej jest czułość. Czy to rzeczywiście tak jest, będzie okazja porozmawiać właśnie we Wsoli. Zapraszamy, początek rozmowy o godzinie 17. Opuszczamy Wsolę, choć zanim to zrobimy, to jeszcze odwiedźmy stronę muzeumgombrowicza.pl, tam wszystkie informacje i wyjeżdżamy. Udajemy się do Krakowa. W kinie pod Baranami daleka podróż na Sri Lankę. We wtorek 13 marca o godzinie 20.15 odbędzie się u nas pokaz filmu dokumentalnego Mistrzynie życia duchowego Buddyzm Sri Lanka Rewolucja. Zaprasza Anna Kalfas. Jest to film w reżyserii Małgorzaty Dobrowolskiej, która śledzi losy trzech kobiet, prawdziwych pionierek, pierwszych mniszek buddyjskich po ponad tysiącletniej przerwie. To są trzy kobiety, z których każda znajduje się w nieco innej sytuacji z racji tego, w jakim kraju żyją. Walczą o to, aby przywrócić ordynację kobiecą w buddyzmie. I Małgorzata Dobrowolska spotyka się z nimi w miejscach, w których pracują i działają i walczą w jakimś sensie z normami kulturowymi w swoich społecznościach. Po seansie odbędzie się dyskusja z udziałem reżyserki filmu Małgorzaty Dobrowolskiej. Zapraszamy serdecznie na to spotkanie. Będzie możliwość zadawania pytań i oczywiście wzbogacenia swojej wiedzy na temat kultury dosyć odległej od naszej, a jednak borykającej się z tymi samymi problemami. Więcej informacji na temat filmu można znaleźć na stronie internetowej Kina Pod Baranami www.kinapodbaranami.pl. Z Krakowa długa podróż, bo do Zielonej Góry podróż śladami śmiechu. Od 16 marca, czyli od najbliższego piątku w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Otwarcie wystawy Zielonogórskie Zagłębie Kabaretowe w Pigułce. Mówi Igor Myszkiewicz. Wystawa poświęcona jest historii zielonogórskiego środowiska kabaretowego. Zobaczymy na niej obszerny wybór i archiwaliów, i obiektów wybranych z kilkudziesięcioletniej już historii zielonogórskich kabaretów. Wystawa towarzyszy również premierze książki Historia Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego autorstwa Aleksandry Mrówki-Łobodzińskiej i Marcina Olechnowskiego. I książka ta to jest chyba pierwsza próba stworzenia takiego rysu historycznego dotyczącego zielonogórskich kabaretów i to rysu sięgającego bardzo głęboko, bo początki środowiska kabaretowego w Zielonej Górze to jest jeszcze druga połowa lat 40. XX wieku. Wtedy to się jakby w naszym mieście zaczynało. I na wystawie, i w publikacji, no chyba również już kilkadziesiąt formacji kabaretowych. O z tych najbardziej znanych, czyli oczywiście Kabaret Potem, Kabaret Adin, Jurki, Słuchajcie, Nowaki, aż po nową, młodą falę kabaretów, czyli chociażby Inicjatywa Sceniczna, Fru. Wystawę możemy oglądać w Zielonogórskim Muzeum Ziemi Lubuskiej od 16 marca do 27 maja. A wszystkie informacje na stronie Muzeum Ziemi Lubuskiej mzl.zgora.pl. Wszystko to na stronie Polskiej Radio.pl / trójka, a za chwilę przeniesiemy się do Gdyni. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. Drodze donikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze, nie sieci, nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie, wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie, nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, uchomy jest świat, nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał, gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać twój zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie, jak jakieś zombie, nie wiem za kim gdzie. Pył, Fisze Małe Tworzywo w wersji skróconej gwałtownie, a my po tym skrócie gwałtownym przenosimy się do Gdyni. Halo Gdynia, halo Paweł Drozd, dzień dobry. Halo, dzień dobry, witam. Dodam jeszcze, pozwól, że w Gdyni trwają ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów. Miejsce idealne dla ciebie, ale wiem, że nie jesteś sam, tylko z gościem. Tak jest. Zanim o tym, to jeszcze muszę powiedzieć taka osobista uwaga, że jestem tutaj już chyba po raz trzeci i zawsze się dziwię i zawsze robi na mnie wrażenie, że jest ta wielka hala sportowa tutaj w arenie Gdynia, która jest wypełniona po brzegi. 3-4 tysiące widzów i te 4 tysiące patrzą na wielki ekran i patrzą od godziny 10 rano do 22 i tak przez 3 dni. Pierwsza część dzisiejszych prezentacji w arenie Gdynia była zdominowana przez tematykę żeglarską, ale był też akcent azjatycki. Godzinę temu swoją prezentację miał Zbigniew Pawlak, który od wielu lat odwiedza m.in. Afganistan i nie są to odwiedziny z bronią w ręku. Dzień dobry, witam pana. Witam serdecznie. pokazać Afgańczyków jako ludzi, którzy mają swoje życie, swoje zwykłe, codzienne problemy, aspiracje, mimo że te aspiracje i problemy są jakoś w cieniu wojny oczywiście. Czy z taką intencją wystąpił pan dzisiaj na Kolosach? No myślę, że poruszone były emocje i ludzkie serca. Wiem, że próbujemy przez ostatnie lata poruszać ludzkie serca tym, co się dzieje na wschodzie, ale tutaj te historie, myślę, że opowiadane bezpośrednio, zdjęcia tych ludzi i taka codzienność najbardziej dotyka ludzi, ponieważ wtedy możemy się porównać i przenieść się gdzieś do ich życia, które tak naprawdę nie różni się od naszego z ludzkiej perspektywy, natomiast wygląda całkowicie inaczej. Mówił pan o tym podczas prezentacji, że są jeszcze starsi Afgańczycy, którzy pamiętają te czasy, kiedy wojny nie było, kiedy ta normalność normalna była i opowiadają o tej przeszłości dzieciom, czy swoim, czy wnukom i te dzieci tak słuchają i tak słuchają tego trochę jak bajek, jak takich legend o jakimś żelaznym wilku, o czymś, czego to sobie trudno wyobrazić, bo ta wojna przecież trwa już te kilka dekad, 40 lat. Tak, no oczywiście i dobrze pan powiedział, że to trochę wygląda już jak bajki, no bo baśnie to zasypiamy z nimi spokojnie, słuchając tych baśni i odpoczywamy w tym śnie i myślę, że te ich opowieści jak Sakali, tych starszych białobrodych dziadków wprowadzają pewien pokój do serc tego pokolenia, że istnieje ten normalny świat, bo oni nie widzieli nigdy normalnego świata. Tu trudno sobie to wyobrazić, nawet mi, kiedy podróżuję tam, muszę kolejny raz powiedzieć sobie, wychodząc z samolotu, że spotkam ludzi, którzy nigdy nie żyli w czasach pokoju, którzy nie wiedzą, co to znaczy żyć bez wojny, jak z nimi się komunikować, jak opowiedzieć im o moim normalnym życiu, bo oni, ich normalność wygląda całkowicie inaczej. Jeden z moich przyjaciół, którego też się zatrzymałem, on każdego dnia jak wychodzi do pracy, to żegna się z rodziną, bo nie wie, czy ich zobaczy wieczorem. Dlatego, że taka jest sytuacja, jak my mówimy, po wojnie w Kabulu. Nie wiesz, czy wrócisz. Ostatnim razem z samolotu w Kabulu wyszedł pan latem zeszłego roku. To była ostatnia wizyta w tym kraju. I jak pan to spotkanie z Kabulem, z Afganistanem kolejne odebrał? Coś się zmieniło? No, przyleciałem, na lepsze, na tak, przyleciałem, aby odwiedzić przyjaciół, aby troszkę z nimi popracować przy ich projektach humanitarnych. Wyszedłem w kraju, o którym mówimy, już dawno nie ma wojny. Już nawet niepotrzebne jest wojsko, niepotrzebne są pomoc humanitarna. Deportujemy z Europy ludzi z powrotem, no bo tam jest dobrze i bezpiecznie. I tego samego poranku, gdy wsiadałem do samolotu w Berlinie, lecąc do Kabulu, doszło do największego zamachu terrorystycznego w Kabulu w ogóle w historii, kiedy cysterna wypełniona ładunkami wybuchowymi wjechała do dyplomatycznej części miasta i doszło do ogromnego wybuchu. Opowiadają o tym, że było tak jak trzęsienie ziemi. Dom, w którym się zatrzymałem, gdzieś koło 500 metrów od tego miejsca był, to nie było żadnych szyb w oknach i odłamki z tej cysterny leżały kawałki metalu w ogrodzie. Następnego dnia, kiedy już tam byłem, chciałem pójść na demonstrację, bo byłem też na demonstracji w Paryżu po tragedii zamachu terrorystycznym, kiedy cały Paryż wyszedł, aby zademonstrować wsparcie dla ludzi we Francji, nie tylko, że nie boimy się terroryzmu. Też chciałem pójść tam, przyjaciele mnie zatrzymywali. Była demonstracja, na której policja strzelała do ludzi i zginął jeden z synów jednego z ministrów. Następnego dnia był pogrzeb, na którym doszło do zamachów, kilku zamachowców, samobójców wysadziło się na pogrzebie i to jest Afganistan po wojnie. Jak ci ludzie, jak Afgańczycy budują, czy próbują zbudować jakieś zręby normalności, mimo tego, że wojna jest dookoła i że zamachy i niestabilność, no bo na czymś trzeba tę normalność czy quasi-normalność budować. Nie da się żyć w ciągłym poczuciu niepewności. Trzeba mieć jakieś ostoje. Odwiedzałem, jednym z takich projektów było pomóc rodzinom, dzieci, które chodzą do jednej ze szkół. I tym rodzinom pomagaliśmy, przywożąc im jedzenie na miesiąc z zebranych pieniędzy. To odwiedziłem ponad 10 takich rodzin. Co najmniej połowa w tych rodzinach i tak co najmniej połowa w rodzinach afgańskich to jest ktoś, kto niestety, ale psychicznie nie wytrzymał tego wszystkiego, co się dzieje dookoła i to są ojcowie chorzy psychicznie, matki, dzieci i tak dalej, to nawet umysł ludzki już nie wytrzymuje tych rzeczy i taki to też jest Afganistan po wojnie. Zbigniew Pawlak, jeden z prelegentów dzisiaj podczas drugiego dnia ogólnopolskich spotkań podróżników, żeglarzy i alpinistów w Gdyni. Bardzo panu dziękuję. A pokazy dzisiaj do 22 ciąg, dalszy jutro, a ogłoszenie kolosowych zwycięzców jutro właśnie mniej więcej około 17-18. Bardzo ci dziękuję. I pozdrowienia dla pana Zbigniewa. Paweł Drozd w Gdyni, oczywiście o kolosach także można poczytać na stronie polskieradio.pl/trójka. Życie, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem wiatrem śmiechem, winem wiatrem śmiechem. Ostatnim wieścielem tramwaje wokół nocy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem, byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, wiosną, zimą, życiem. Marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz? Ktoś, z kim rok wojny grasz? Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami po twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. To ballady i romanse i ich wersja utworu Byłaś serca biciem, oczywiście związana z filmem Syrenim. Ale ja teraz chciałabym na antenie przedstawić dwie informacje. Pierwsza dotyczy koncertu, który już 15 marca w czwartek o godzinie 19 zaczniemy taki muzyczny wieczór, w którym muzyka będzie najważniejsza, ale będą też słowa. Bohaterem całego spotkania jest Wojciech Młynarski, a 15 marca przypada pierwsza rocznica jego śmierci. Zresztą przez cały dzień Trójka grać będzie utwory z tekstami pana Wojciecha, ale po 19 grać będziemy także muzykę na żywo. Wrócimy do utworów z tekstami Wojciecha Młynarskiego, ale także pójdziemy w inne muzyczne strony, a wszystko dlatego, że gospodarzem tego wieczoru będzie Jan Młynarski. Muzykę ma się w genach w rodzinie Młynarskich, to jest wielopokoleniowa opowieść, a myślę, że ten wieczór udowodni, jak wiele wątków często może wypływać na przykład w słowach piosenek właśnie z fascynacji muzycznych, czy też muzycznych doświadczeń. Gdyby ktoś chciał z nami być 15 marca od 19 do 21 na tym muzycznym spotkaniu, celowo nie używam określenia koncert, to proszę zadzwonić do Michaliny. 2 2 7 3 rozdajemy teraz zaproszenia. I jednocześnie udajemy się w stronę Krakowa. Luke, pośpiesz się! Detonuj! No czekaj, czekaj! Zaplątałem się w kable. Dobra, uwaga! Uciekamy stąd! Po angielsku czy po amerykańsku komiks wziął się od comic strip, czyli zabawne paski. Pamiętajmy również o wyjątkowej wartości artystycznej komiksu. Po raz pierwszy w historii Muzeum Narodowe w Krakowie organizuje wystawę prezentującą oryginalne prace, wydawnictwa i przedmioty związane z komiksem w Polsce. Ekspozycja dotyczy przedmiotów i w tym kontekście jak najbardziej eksponatów z lat 1871-2017. Teraz komiks to tytuł tego przedsięwzięcia, które otwiera nam opowieść z narracją często zawartą w chmurkach. Ponad 600 eksponatów wybranych z dużo liczniejszej kolekcji Wojciecha Jamy. Mówi Artur Wabik, jeden z kuratorów wystawy Teraz Comics. Wojciech posiada kilkanaście tysięcy obiektów, w tym wydawnictwa, druki zwarte, druki ulotne oraz przedmioty towarzyszące komiksom, takie jak kolekcjonerskie figurki, puzzle, gry planszowe, ale nie tylko, bo także przedmioty codziennego użytku, takie jak produkty spożywcze, na przykład przypinki, szereg różnych szalonych przedmiotów. Mamy nawet mydło z kurczakiem ptysiem. I tutaj oczywiście wystawa jest poprowadzona chronologicznie, ale głównymi bohaterami, którym oddajemy głos, są bohaterowie, sami bohaterowie komiksów. Ci bardzo wcześni, tacy jak Bezrobotny Frącek, ci nieco późniejsi, tacy jak Tytus, Romek i Atomek, Kajko i Kokosz, Kleks i ci najnowsi, tacy jak Jerzy Jerzy czy Wilku. No i rzeczywiście autorzy są tam obecni cały czas, gdzieś na drugim planie, trochę schowani ze swoimi bohaterami, ale jednak obecni. Ja przygotowałem na wystawę ponad 30 biogramów, co daje pogląd o tym, ilu tych autorów komiksu mamy w historii. Jest to zbiór indywidualności, zbiór wybitnych twórców, którzy działali w różnych kierunkach i w różnych konwencjach. Z jednej strony mamy ten komiks realistyczny, taki bardzo popularny w okresie PRL-u i do dziś właściwie bardzo popularny. Najstarszy eksponat na naszej wystawie to rocznik czasopisma Kłosy z 1871 roku, a więc druga połowa XIX wieku. To jest najstarszy eksponat znaleziony na aukcji internetowej przez Wojciecha Jamę. Dał nam nowy punkt wyjścia do tej narracji o komiksie na ziemiach polskich. Nowy i niespodziewany, dlatego że od razu w języku polskim ten najstarszy eksponat. Są to opowiastki humorystyczne Franciszka Kostrzewskiego, w których obraz i tekst towarzyszą sobie, ale nie splatają się tak, jak później w dojrzałym już komiksie się to dzieje. Czyli rozumiem, że nie mamy do czynienia z chmurką, w której wpisany jest tekst. Nie. Tekst towarzyszy obrazowi w linijce poniżej. Jest pisany prozą albo wierszowany, ale to wygląda bardziej tak jak w Koziołku Matołku. Jak sobie Państwo przypominają, jak skonstruowana była narracja u Kornela Makuszyńskiego w Koziołku Matołku, to Walentynowicz rysował te ilustracje w takim oderwaniu dość dużym od tekstu. Pierwszym komiksem z dymkami na ziemiach polskich był komiks Pan Bujdalski i Kaczorek, który ukazywał się na łamach prasy łódzkiej od roku 1932. I był to zaimportowany komiks duński pod tytułem oryginalnym Peter Ogping, czyli Piotruś i Pingwin. W polskim wydaniu Pingwin stał się Kaczorkiem. Do dziś nie udało nam się rozwikłać zagadki dlaczego i kto w redakcji Ekspresu taką decyzję podjął. No ale to właśnie był pierwszy polski komiks z dymkami. Skąd pochodzą te wszystkie eksponaty? Naprawdę trudno mi to połączyć, eksponat i komiks, ale to historie, które teraz słyszę, absolutnie wskazują na to, że tak trzeba. Zatem skąd te wszystkie komiksy, eksponaty? To pytanie najlepiej byłoby zadać Wojciechowi, a nie właścicielowi tej kolekcji, ale z tego, co ja wiem, z licznych opowieści Wojciecha i znamy się już od lat, od czasu do czasu ogłasza triumfalnie na swoim profilu w internecie, ogłasza, że właśnie coś nowego odkrył w internecie, albo po prostu na jakimś bazarze. Trzeba pamiętać, że zrąb tej kolekcji został zbudowany właśnie w Krakowie, gdzie Wojciech miała mam przez 20 lat mieszkał, pracował i co niedzielę chodził pod halę targową na giełdę staroci i tam kupował kolejne eksponaty, więc bardzo wiele z nich, na przykład unikalne figurki, czy to Bezrobotnego Frącka, czy Adamsona, który w Polsce znany był bardziej pod imieniem Agapit Krupka, ewentualnie Maciek Buła i pod wieloma innymi, to te figurki właśnie trafiały do Wojciecha z takich bazarów, z takich targowisk i giełd. To duża wystawa i bardzo lubimy opowiadać o komiksie w Radiowym Domu Kultury, dlatego za chwilę wrócimy do Krakowa. To także była taka podróż w czasie. Może niekoniecznie wiąże się wprost z komiksami, ale myślę, że świetnie Vision Nuna do czytania komiksu mogłoby posłużyć. Wracamy do Krakowa. Luke, pośpiesz się! Detonuj! No czekaj, czekaj! Zaplątałem się w kable. Dobra, uwaga! Uciekamy stąd! Po angielsku czy po amerykańsku komiks wziął się od comic strip, czyli zabawne paski. Komiks jest naprawdę ważną częścią kultury współczesnej. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Ja również wychowywałem się na tytusie Romku i Atomku, a na przygodach koziołkach Nadałka między innymi uczyłem się czytać. Pamiętajmy również o wyjątkowej wartości artystycznej komiks. Komiks nie tworzą osoby przypadkowe, tworzą artyści, tworzą absolwenci Akademii Sztuk Pięknych. I pamiętajmy również o nazwiskach wybitnych twórców komiksu, którzy są doskonale osadzeni w tej szeroko rozumianej kulturze wizualnej współczesnej Europy. Polscy twórcy komiksu są jak najbardziej rozpoznawalni na rynku środkowej Europy, ale nie tylko w zachodniej Europie. A komiks, mimo że my niesłusznie, dla mnie niesłusznie, przyglądamy się z przymrużeniem oka komiksowi, jest integralną częścią kultury wysokiej, francuskiej czy belgijskiej. No, wszak komiks belgijski to wręcz można powiedzieć sztuka narodowa belgijska, więc myślę, że to zestawienie Muzeum Narodowe i komiks nie do końca jest przeciwstawne. Ba, wydaje mi się, że warto przypominać o części kultury, z którą żyjemy, w której się obracamy. Oczywiście większość historii naszych kontaktów z komiksem kończy się na dzieciństwie, ale mamy do czynienia nie tylko z komiksem adresowanym do dzieci. Mamy do czynienia z komiksem, który jest pewnego rodzaju komentarzem do rzeczywistości współczesnej. Wilk, superbohater, jeży jak najbardziej są osadzone i stanowią pewnego rodzaju komentarz tego, co się dzieje u nas. Więc myślę, że komiks jest tak wspaniałą płaszczyzną, że pozwala mówić o teraźniejszości, mówić o przeszłości. I na wystawie pokazujemy przeszły komiks, pokazujemy pierwsze historie obrazkowe, które pojawiły się w XIX wieku w Kłosach, w takim czasopiśmie wydawanym pod zaborami. Pokazujemy komiks, który był obecny przed wojną i komiks, który był obecny w czasie II wojny światowej. No, jedno z najbardziej zaskakujących zdjęć, jakie można zobaczyć na tej wystawie, jest zdjęcie powstańca warszawskiego, który czyta polskie wydanie komiksu amerykańskiego Flash Gordon. To jest dość zaskakujące, ale komiks towarzyszy nam. Poza tym również pamiętajmy o tym, że komiks może mieć wymiar jak najbardziej intelektualny. To nie jest tylko pożywka popularna, ale historyjki obrazkowe Sławomira Mrożka tak naprawdę można również kategoryzować czy zaliczać do sfery komiksu. A profesor Filutek, który pojawiał się w Przekroju, jest jak najbardziej akceptowalnym, w cudzysłowie tak to można określić. Stanowił zainteresowanie dla osób, które czytały bardzo poważne czasopismo, w jakim był właśnie Przekrój. Nasza wystawa ma za zadanie pozwolić wejść w komiks, w jego historię, pokazać, na czym polega tworzenie komiksu, dlatego oprócz edycji wydanych, ogłoszonych drukiem są pokazywane oryginalne plansze, no a także postanowiliśmy również zrekonstruować komiks, jakby to powiedzieć, w realu, w 3D. Stąd się pojawiła na przykład pracownia babcia Chmiela, a tak naprawdę pracownia profesora Talenta, Tytusa, Romka i Atomka. Teraz komiks. Najsympatyczniejsza wystawa wszechczasów. Ekspozycje mogą Państwo zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie.